Of 5 euro voor 10 gram. Nice. Ja. Heel erg bedankt. Ja, ja, wij hebben zo'n performance. Dus. Ja, ja, ja, ja, dat is minder dan een minuut werk. Ah, hey. Oh. Hebben jullie zo'n performance? Ja. Oh, wat grappig. We zijn live op Radio Paddepoel. Wat gaan jullie doen dan? We gaan poëzie voordragen. Oh. Ja, zeker. Oh, wat leuk. In het thema. Waar, wanneer? Zo meteen op het podium daar, naast het café. Oké. Maar we moeten eerst eventjes degene die alle, met alle artiesten praat even spreken. Ja, ja, voor de soundcheck. Ja, ja. En dan gaan we om 3 uur performen. Oh. Hoe laat is het nu dan? Het is nu volgens mij 2 uur, 2:15, zoiets. Oh, oké. Het is... Ja, 6:56. Dus we hebben nog even, maar we moeten even een beetje voorbereiden. Leuk. Ja, leuk, hè? Hoe heet dat dan? Wat doen jullie? Ja, het is een performance met een vocal performer. Dus we hebben ook bepaalde muziek en melodie die we erbij gaan maken. En we gaan zaadjes roosteren. Oké. Ja, en dan gaan we die uitdelen aan het einde. Ja, oké. Okay. Ja. Nou, ik ben benieuwd. Ja. Dat klinkt... leuk, ja, hè? Zaadjes roosteren. Ja. Ja. Met, oh ja, nou ja, dat maakt ook geluid natuurlijk. Precies, inderdaad. Ja. Het is dat eigenlijk. Ja, ja, nou, het is dus kom lekker kijken. Ja, zeker. Ja. Ja. Volgens mij heb ik je ontmoet bij onze workshop bij 2DA5. Oh, dat zou kunnen. Ja, bij onze Solarpunk workshop. Ah ja, te gek. Ja. Oh, ja. Ik had jullie niet herkend. Sorry. Nee, is geen zorgen. Is oké. Okay. Oh, wat leuk, man. Ja, hè? Oh ja, ik heb echt goede herinneringen aan. Zeg, wauw. Nou, is gelukkig. Ja. Echt heel fijn. Ja. Het zijn wel grappige opnames worden ook. Oh, nice. Je kan terugluisteren. Ja. Oh, radio. Ja. Bah, Amsterdam. Bah. Ja. Bah, Amsterdam. Nee, alles leuk. Ja, er is ook een pagina. Oh. Er is ook een pagina. gadverdamme.bah.amsterdam. Maar daar zoek ik nog een goede bestemming voor. Dus als je ideeën hebt... Then we will find it. Oh, yeah, we need to find it. Oké, ja. Goed luck. En nou, tot zo dan. Nou, dus er gaat zo meteen gewoon solarpunk poëzie voorgedragen worden. Dat was... die mensen waren op de 2DH5 conferentie voor wereldversleutelaars. En die deden een workshop over solarpunk. En dat was heel erg leuk. En die gaan zo meteen poëzie voordragen om 3 uur.